الفصل الثاني دویم فصل عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات فنز منز ندي افترضهن الله تعالى الله دا فرس کړی دي من احسن وضوء اهن چا چې دی او د ښایسته وکو او د ښایسته کی په دې چې د سننو مستحبات او د فرایض او د ټول لحاظو کې وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّا او موزی وعدائی کلده منزونا پا وقت مختارا ده دیکی چه غور وقت ته ایدی زنانانو اکثر ده منزونا ده مازیگر نه دادهی پدا سی وقت که کئی چه جزا او سازای دوارا برابر شوی ها پخپل غره وخت کې دا وکړ واتم رکوعهن او پوره کې رکوع د دی او سجدي د دی لقد سجودهن دا لفظ پر روایت د احمد کې راغله رکوع او سجده کې اطمینان فرض دی وخشوعهن او پوره کا خشوع دي اگر خشوع ته وای یو درې ورځې زموږ درس کې په دې ماشاءالله تفصیل تیر شو اوس اوس زموږ سوره مؤمنون شروع ده چې خشوع ته وای او خشوع به حاصلي کی څنګه دغه خشوع دي ته وای چې پزړه کې د الله نه بغیر بل چا طرف ته توجه نشتا او په جوارحو کې سکون دي عبس کار نه کې پستر ګو یو خوابل خوانه ګوري لاسونه غلط حرکتونه نه ورکه وګوره د دې خشوع خضوع باره کې بعض علماوی چې دا په مس کې فرض ده اگر چې بازی د دې د فرضیت قائل ندي اپ دې باندې علماو کتابونه لیکلي احیاء العلوم کوم د خشوع تفسیر ډیر زیات کړ خو علماو لیکلي و دا احیاء العلوم د حدیث او تخریج چې چا د فن ماهر عالم نی کړي نو احیاء العلوم د شک مطالعه کینا زکه دا د ضعیف او احادیث نه ډک دی کان له علی الله عهد نو وی بدد د فار فالا باندې تفضل نو احسانن وادا اي يغفر له جدل ببخن کوي ومن لم يفعل او چا چې دا کار ونکو اي مزيونکو فليس له على الله عهد نشتر دل رب الله باندې سوادا ان شاء غفر له کخو خیشنو دل و پخفل رحم او کرم باندې بخنو کی و ان شاء عذبه اکخو خیشنو عذاب ورتور کی دی حدیث معنی علماء دلیل نیولے چې تارک الصلاة کافر نه چکو انشاء غفر له و انشاء عذبه دا خبرې د کافر باره کې نی رواه احمد و ابو داود و روا مالک و النسائی نحوه وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول فخبل خذ به حجۃ الوداع کی فرمائے صلوا خمسکم دا پینځه مونږونه مو ادا کئ وصوموا شهرکم اد دی میاشت د رمضان روجی مونی سی واد دو زکات موالیکم او ور کی زکات د خپل مالونو واتویعو ذا امرکم او تابیداریو کی د خاوند مشره استاسو خلیفہ دې یا د خلیفہ د طرف نشوک مقرر دې او د امیر او د خلیفہ طاعت دا مشروط دی چا به د معصیت حکم نه کوي که د ګناه او د معصیت حکم وکولو نو بیا به د مشر امیر خبر نشي منلې تدخلوا جنته ربکم وردن بشی جنت د خپل رب ته رواه احمد و ترمیزی و رحمهم اللہ اگر بس دغا اسلام دے سڑی کی ایمان وی منزو نہ کئی روجی نیسی اللہ اور تمحال ور کڑے زکاة ور کئی ادخپل صحی مشر چی خلیفہ دے داغد طرف نکم او مرا دی نو داغی خبر منی خو چکم د قرآن و سنت مطابق وی گناہ کی نمانی وان امر ابن شعیب نبیہ ان جدیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی فرمائی لی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرو اولادکم بالصلاۃ حکم کو اخبل اولاد تدمز وهم ابناء سبع سنین او چې دې د وو کالو مرته ورسیږي هم د ماشومان او اولیاء او توي دې ته حکم کوي سو به خو غیر مکلف دی ادن رفض قلم دا خدل توي دته داسې عادت جوړوا وو کالو نو ورته بیا د موس حکم کوون وو کالو نو د موس حکم ملګری چې مخکې بولتاس وکړي دا د میندو د پلارانو زمواری ده چې په بچو مزده کی او کالو کې دیت د مز حکم کوي چې د مز سره عادت جوړ شي او دا و کاله وای ځکه معین کل دی کی ظهور د عقل د ماشوم راضی ادي کې په ولادت کې د تمیز پیدا شي وَدْرِبُوهُمْ او وَحَيْدَي مُنَاسِبْ وَحَلْ چیاغد شریعت مطابق وحلوی علیہا اے پا پری خدود دیموز وهم ابنا عشر سنین او دید لسو کالوی چی لسو کالو شی بیا مناسب سزا ورکوا چی اولی دیموزنکو وفرقو بینهم فی المذواجع علسو کالو رونا خوین دی رور خور دو رونا دو خوین دی دی با دیو بالنجودا کئی فی المدواجی پا بسترو کی دلسو کالو یو خور با دبلی سر نود کی دلسو کالو رور و خور با نود کی گی که خوین دی دی که رونا دی نو دای بیاو بل سرو د کیږي نا رواه ابو داود وکذا رواه فی شرح السنت عنه وفي المصابي عن صبر ابن معبد داغنه دا روایت نقل کړي دي وعن بریدہ دا بریدہ رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی العہد اللذی بیننا و بینہم العہد اللذی بیننا و بینہم اصولہ ویغ عهد چی پا من زمونگا و پا من دی که دیغا موز دی فمن ترکها چاچی موز پریخو فکد کفرا نویده کافر شو ظاهر دی حدیث تا امام احمد رحمه اللہ لار دی ویدل تا کفر دونا کفر دی اے یو هغه کفر دی چې پای کې خروج عن الملت راځي سړی مرتد شو یو هغه دی چې هغه ته کفر تغلیزان او تشدیدان ویلې خو په دې خروج عن الملت ناراضي رواه احمد و ترمذی و النسائی وابن ماجه